أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أبو نتعمل كتر يالله تبارك وتعالى نوانجي نيانا لسني يننتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالله دولي خيوالت مسلكو ina lolou xam ngeen ne dars bi tay tafsirul qur'an la waron nek, waye dafa am kérok ben mbok bu don laaj tarikhul kaaba. Kaaba gi muy makkatul mukarram, barab bi kaaba gi nek muy laaj juma ji nga xamne neeg bi nga xamne ci la kaaba gi nek, ñaata yoon lañ ko tabax. Bi mu waxé lolu ñu xamné tariikh bu guddu la pour netali ko mbokk bobu. Dama xamul ki lajoon laaj bi ñew na tay dar so la ñew ko mo mo laaj laajam nak wax deug yalla waro won tar dafa won ñew dess, parce que tay buñ défé dars bi encore mu dal di ñëwaat ginnaw suba mën na ko laajaat, parce que du fekke tontu bi fekk yàlla dafa def ren bi ma ajjiyee maa ngi leen ko doon nettali. Dama faa dajeeg benn cheikh bu tudd Abdallah ibnu Saïd Az-Zahrani, yàlla dogal na kooku moom bind na ci Kaaba gi benn téere bu tudd الكعبة المشرفة تاريخ وأحكام. تير باغي ني تير بي نيماكو امي سي موم موي دانيو نيك سي كار نيك مكه جمنا باذن الله كوم دانيو دون يي كار بي ديباراغول ما غيس بن اوتو بو نداو بو غاري اوبي مال بي دي جوخ اي نيت يو تخاو اي تيري ma wàcc ñëw taxaw talal sama loxo mu daal di may jox benn téere bu tudd Da'il Hazna. Ma gisaat ci maal bi beneen kees bu tëju, ma ne ko lii tamit ay téere la, mu ne waaw. Ma ne ko ndax benn façon la, mu ne ma déedéet. Ma ne ko su da nga koy joxe, mu ne waaw. Ma ne ko jox ma ci yooyu tamit, mu daal di génne bii bu mel nii la génne daal di ma koy jox. Mu nekk ñaari téere, ma jël ñaari téere yéeg toog yàlla def ma commencé lire, mais ma njëkke bii ma commencé di ko lire mu nekk histoire Kaaba gi. Comme maa ngi ci oto bi, oto baa ngi dem, maa ngi koy lire ba ci yàgg ma daal di gis numéro téléphone góor gi ci bind téere bi, ci biir téere bi. Ma daal di continuer di ko lire ba ci yàgg ma egsi góor gi fi muy nettalee Hajaratul Aswad, taarixam fu mu jógee. Ma daal di gis ci biir téere bi mu daal ciy bind ne Hajaratul Aswad juróom-ñetti xeer la, bal sax daf ko photo dessiné ko. Ah, ma taxaw parce que man xaw ma woon lii, jàngu ma woon ko aussi. bu juddo ba legi may deg ci borom xoxo mi hajaratul aswad lañ may wax moy xeer bu ñuul bi mun ari jël sama portable dal koy wax taraf assalamu alaykum mun ma wa alaykum assalam wa rahmatullah mun ko cheikh abdallah az-zahrani mun ma naam man may ko kan la do ki de ben mbok julit la bu ajsi mun ma waaw mané ko dañ ma may sa ñaari téré ben baangi tuddu tarikhul kaaba benen baangi tuddu da'il hazna mune ma waaw mané ko waye day man dama commencé don lire téré bi am bi tuddu al kaaba al musarraf mune ma waaw mané ko waye amna ci jafé jafé dé yoy wax ak nonu crédit bi daali jeex jotul tont ndemé aj bi jeex ma ñibiss waat mak moko téléphone moko dama la soxla mo bu ngone nga ñew ci kaaba gi babu malik abdul aziz mom moy premier porte ci kaaba gi mbokk julit yi ndax xam ngeen kaaba gi ñaata porte la ñaata ah ñaata de du 99 de dama ne amna ci porte yi porte 99 bunti kaaba gi yeb boko bolé 155 porte la kaaba gi juma ji 155 porte al do ndaw de watax bu ay nit nan dañuy concurrence kaaba dañu wara xam lan lañuy concurrence ba bari dina len won legui inshallah buntu kaaba gi ci bopam buntu bi ñaati kilogramme or la ñaati lañ ko defare ci xaaliss bala nit di concurrence da ngay am doole da ngay concurrence concurrence ak boy concurrence ak borom xam xam yi day fek nga am xam xam boy concurrence ak borom alal yi day fek nga am alal boy concurrence ak borom doole day fek nga am doole boy concurrence ak ñi rafet ñi day fek nga rafet waye buñ la ëppalé lepp bu yamo dem teddi nalaw imam malik bimu bëggé nek waykat yaab da ko le imam mu ne ko rafeto de te waykat dafa rafet dama nga jangi mu dem jangi gis nga tay mu tuddu imam malik imam darul hijri la yufta wal malik fil madin kon ci gatal rek téré bi ndaysan bima cheikh bi waxé né bima ko né dama la soxla mu ne ma nga ñew ci kaaba gi ding ma fekk babu malik abdul aziz abdallah té ding ma fekk babu malik abdul aziz moy première porte bunti kaaba gi 150 porte 155 porte la may jox ko mom téléphone di jox ko mom téléphone bay ex ci buntu bobu ma seen ko mu ngi taxaw ci benn suufu panneau publicité bu ñuy publicité nan lañuy ajé panneau bi di tak moko téléphone mu ne ma ni seen ko mu taxaw ma ñew ndaysan mu ne ma da nga am sama téré bi ma ne ko waaw mu ne ma bi mayeko ma gestu gis benn waay rek ne ko am mu ne ma bi ma lay jox ma koy bind ak sama loxo mu mo bind bind yi ndaysan mu ngi ko eggale ci suuf ma nga la ko jox ci amamal kaaba al musarrafa mu ne bi dama la koy jox ci kanamu kaaba gi yalla nek suñu sédé bo demé nga jàngalé ko mané ko jërëjëf motax bi mbokk bi laajé kérok mané ko légui bayil ba samedi su ko défé ñu def ci dars mbokk yi xamna né téré bi du jeex tay wayé dinañ ci ciof amana buñu défé dars wer wu nek bu ndebe dars ñu ciof ci ben yoon amana dinañ ci am xam xam lu bare bare téré baangi tambalé di netali makkatal mukarram mu ne dekk la bo xamne dekk bu yalla ormal la dekk bi mandarga am moy lab ak tohru dekk way bu sel la dekk la bo xamne ci dekk yalla gëna bëgg ci kaw suuf makka ci la bok waye dekk bo la bo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam amul won lu mu gëna bëgg makka gis ngeen kërok bu muy gaday bu ñe bëgge ñu makka lu mu wax dafa tibbi ci suuf ci ñen ñi ne dafa sujud mu ne dekk bi de buñ ma gënne wonon duma fi gën dekk bi yalla tan nako subhanahu wa ta'ala pour mu nek ben pak awwalu buqa ala wajhi al ard pour mu nek ben pak bo xamne pak bi geunal yalla ci kaw souf souf si geunal yalla ci kaw souf ni ngeen di jange ñu ne yonnata alayhi salatu wassalam mom moy ken gi mindef wéru koor moy ngeen gi wér laylatul qadr moy al qur'an moy bisu juma moy non la makka nekke ngeen gi rew dekk bi nga xamne souf si mom mo geunal yalla ak souf yeb subhanahu wa ta'ala yalla tan na dekk bobu pour mu nek dekk bu ñuy jaamu yalla est ce xam ngeen ni makka amul église ah makka amul église de souf sepp amul église ba pare makka yéfer du fa dugg boy genn makka fi ne moy makka ngay dugg waxuma kaaba gi de haram bi boy fofu ñu ne haram dañ fa bind zone interdit par non musulman mamnu dukhul li ghayr al muslim kudul julit du fa dugg dajjal sax du dugg mak du dugg medine mu demé ba adina di tukki nga xamné lu bon mo fi nek dajjal mo fi nek di yaq isa ak mahdi wara and di ray dajjal dekk yep lay bombarder mom dess mak ak medine parce que malaka ñoy ci di ko garder kon mak du dekk bu ndaw allahu akbar mu ne yalla ko tan mu nek dekk buñu wara jaamo yalla tabaarak wa ta'ala qit'atun min al ard lakin hiya aqrabu lis sama dekk la bo xamne ci suuf la nek waye mo gëna jégué kaw asman fep ndax xam ngeen ni makka fim nek ci kaw liko tim may nek mo fa nek baytul ma'mur nek bobu tim kaaba gi bes bu nek ñaata malaaka mo fay nek juroom ñaar fukk jooni malaaka ño fay dugg ñom sabit ca malaaka bu fa dugg do fa dugga te bes bu nek juroom ñaar fukk jooni dugg mom mo tim kaaba gi wa qattaba Allahu ta'ala qulubal mu'minina ala hubbiha yalla dafa kaste makka ci xolu julit ñepp bëgg mak kan ma bëggul mak fi yëkëti salax ku bëgg dem mak ñepp ko bëgg ko gis julit bo gis muy dund ci kaw suuf xolam lu ci nekk moy mak su leen ni taggo sax ne la ma ngi dem mak ndaysan dang koy bëgg dang koy ñé cheikh hazahul kitab ah mu ngok dang koy bëgg ndax lan borom bi tabaaraku wa ta'ala mo kaste xolu julit yalla mo ci dugal makkatal mukarram mun fala yahillu biha ahad illa akhazat bi majami qalbi am kenn ci ñun ku mëna doon ludul bo ubbe xolam dang ci fek ay fer ñenti ciofel yu mu bëgg makkatal mukarram nisa da ngay gis nit ñi buñ fa eggé dañuy joy buñuy dugg ci kaaba gi dañuy joy buñuy genn di tagato dañuy joy boy dugg da ngay joy bo genn da ngay joy surtout ngay ñibbi xamona dañ fi ñëwaat da ngay joy bo yexé da ngay joy lutax ay man yalla bëgg na ma di exina fi ndaysan mbokk yi mun wala yufariquha illa asif li firaqha amul kenn ku fa dem dugg di gennat wala def tawaful ifada di taggu kaaba gi lulul say rongoy ndey soteku di soteku nga paré di julli ñaay rak di joy ba ngay genn ndaysan ran dama gis ñaar ño xamne ben couple gi ci kër ak jawar ñuy genn ñuy arrière di arrière ma len di xol ñuy arrière lool nak bok ci diini ha ñuy arrière ba genn ma laj ki ma andol man ko li rek mune ma ñi seen aada moy duñu won kaaba gi ginnaw man ko abo mune ma waaw ñom bu ñëw fi seen ñi bok ci seen xet bu ñuy genn duñu won kaaba gi ginnaw dañuy arrière kanam lañ koy xol bu ñuy genn juma ci mune mutawalliha li ibadihi anha ndaysan bo fu ñi di jaamu yalla do yalla soy taggu do yal sadidul hanin lil audati ilayha soy baye ko da ngay yakamti dewen di ñaan yalla pour dewen yalla nala yalla boole ci ñi ñewat lolo tax bokku na ci ñen ñi bokale ak def ay bida buñu deme bëgg del ci wat difa sanni sen dal difa baye ay mbaxne difa baye ay kala difa baye ay yere difa baye sak lutax neenañ lo fa baye di nga delu jeliko wala gis ngeen fikr bo am ñoo xam bu ndeme dañuy ngay nek di tawax ba jaagne gis tumbal mbaxnem ba ngay yegg gis ku tembal kala ciow wol ku tembal dara li nak mu ne dama bëgg del ci waat pour jël ci ko lol bokku ci diine nak niñu bëgg wax rek moy ndeysaan nit ñi suñ fay bayéku dañuy am nakar mais buñ fay delu encore dañuy bëgg yalla na fa yalla yow mu ne amul kenn ci ñun ludul di nga fekk muy ay daggit yu nekk ci xolam neena lool nak fala gharaba fi zalik fa hadha al hubb huwa ma manahu rabbani li makkah al mukarram neena mbegel gi du azar ndax yalla tabarak wa taala moko duggal ci xolu jam yi moko duggal ci ñi dekk makkah nit ñi bëgg leen makkah nit ñi bëgg ko ay say yaqul taala ala lisani khalili ibrahim faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi ay yalla ndeysaan li nak ibrahima moko ñaanul yalla ibrahima mo talalon yalla loxey naan ne yalla ma ngi lay ñaan nga jël xoli nit ñepp duggal ci makkatal mukarrab ak ñi dekk makk allahu akbar faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim dafal xolu nit ñi di jeng di bëgg wa makk ak makk mbokk yi mu ne fa makka harasah Allah kasams bayna nujum est ce xam ngeen bidew yi ni len yalla aré ban bidew la ci yalla gëna aar ci bidew yi moy jant bi bu ko yalla aaral won kon ñu ñëw ray nan bu yak est ce xam ngeen ne jant bi bu yalla jekki jekki won daali yok lumière bi tangay bi ñun fuñu jëm kon amul mbindef muy dund ci kaw suuf waxuma mu daanel ko sun kaw de mu yok ko rek mo da gis ngeen yawmal qiyam buy am yalla jant bi lay mbeukenti ak wer bi yawmal qiyam jangeen ko wajumi asams wal qamar mana bouleversement bobu digeunte jant bi ak wer wi di mbeukenti lolou aduna ken artu ko motax aduna day tukki wajumi asams wal qamar يقول الانسان يومئذ اين المفر بو دوما دما غيسه اكسبلوزيون بو سافاراسيك لب دي ولبتيكو دي تاك دوما ادم داي تيت نان اين المفر وي فان لاي راوي تاي اين المفر يالا مونو كو راو كاي امول الى ربك يومئذ المستقر تاي صبروم ريك لي خالي دي واخ امول فن فو جيم دوجل سي صبروم سبحانه وتعالى mu nekkon yalla dafa ar mak ni mu aré jant bi ci bir bi dew yi wahi qiblatul muslimin mbok yi fan moy sen qibla bu ngeen di julli fan ngeen di jublu al kaaba wa hiya aidan umul qura moy ndey rew yi waqad aqsama allah azza wa jalla biha yalla giñna ci makka ci ban sar la aqsimu bi hadha al balad yalla giñna ci makka mu ne xam ngeen ne yalla du giñ ci luddul lu mag yalla du giñ ci luddul lu tedd borom bi ne la uqsimu bi hadha al balad mu ne ikhtaraha al mawla azza wa jal mawdi'an lirrisala yalla tan na makka mu nek barab bu ñu yoni yonenti ñata yonenti la yalla yoni makka fa ba'atha fiha afdalur rusul rusulihi yalla tan na yonenti bi gën ci yonenti yoni ko mak ndeysan li waji don borom xam xam bi joge won guiné barki de mu ñewon fi ci mbokk yi yeen defal conférence ñu tudu docteur tayba bi mi firi tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ndeysan muy wax yonenti ñaata lañ mu ne yonenti ay star lañ 120000 lay 124 million ent ci hadith ba mune waye ya de star star mune ci bir star yi dafa amat ay star mana ci bir 125 yi 124 million yalla da cey genné yalla da cey genné 25 mune ñoy star star mune way ci 25 yalla da ci guéné super star Allahu akbar lay dig na ay bi ko jang na de akam xam xam ha mune ci bir 25 yalla da ci tanat super star ñoy lan ñoy ulul azmi min rusul waye ci bir 5 yoy nak ñoy nit yalla da ci tan lan patron super star muy muhammad ndeysan allahu akbar allah yo xala deug yalla tan ko do xolal mom yonent bobu yoniko ci makkatal mukarram mu juddof ci rew mi di makk wa khayru khalqihi wa khatimi anbiya'i mom mu nek ki gën ci nit ñi motax li gën yeb yalla fofu la ko def fofu la ko wacce li gën alquran mo gën ci téré fu mu wacc ha kaaba gi mo gën ci neeg yi fu mu nek ndox mi mo gën ci ndox yi fu mu nek qibla yi mo gën ci qibla yi fu mu nek wer yu gën ci wer yi fuñ ko wax fu mu wacc ha tulli mo gën ci jaamu yalla yi fuñ ko fu mu wacc lepp mak wa kon nakal abdul di waxe makka jarta def a fofu de jarta def a fofu demé demé bu waxol dara demal di ñew rek kuy taggu sa kilifa mu ne la bo demé bu fa jël dara bo fa jëlul dara do fi indi dal bare mak ci lewu dara do fi indi dara de xere deg na kenn ko xamle ndeysane mu ne mu dem ñewat xam limu tamon fi moy comme dafa amone alal fam alal milliardaire la tam lu muy def rek dañ ko koy defal même téléphone sax bi wota day joxe bëkk neeg bi nako gënël numéro diw ñu woko ko koy gënné composé tek ba mu soné mu do ko jox mom dal ci ginnaw auto bi lay lay doon dal dara lu mu defal dañ ko koy defal mu dem bak mu ñëwaat xam nga lu wax mu ne bo amé koy toroxal yobu ko bak dégg la lu mu wax mu ne bu ngeen amé ku ngeen di toroxal mu ne bo amé sa non nga bu ko toroxal mu ne yobbu ko mak xam nga lutax mu ne mak ku fa dem da ngay torox parce que bop kenn dula defal dara lepp ya koy defal sa bop neena mak pour toroxal nit la xamul ne mak njangalé la pour yow mi nganda ngandalu nga wacc yow mi reey nga wacc yow mi lank ba jaamu yalla ba defo nga xam fi jaamu yalla lolou mako yobbu nit ay kenn demul mak pour patron bi nga nekkon sa bir keur nga demat continuer fo patron munu nek de re mak do sol toubey boy sangu da ngay rang boy dem douche da ngay rang boy julli da ngay bouxante ci boy dox da ngay bouxante da ngay xif da ngay dox ba son da ngay mar di teud ci souf do sang sa bop ha tilim bëgg sang do sang do tax pour nga soufelu ci kanamu yalla tabarak wa taala nga xamne da nga don jaay reey amul jeri lola la makka di jangal waye makka demo fa pour patron bi nga nekkon fi nga continuer ko munu nek makka xamul patron amul mak borom xam xam sax amul pour nga gis borom xam ku ñuy tey ay dal la muy feureu feureu di dem wala ñu yaral ko dara lolou amul fofu so dege yoy yalla naan yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an ku nek sa bop moy fele ku nek sa bop lolou mo fa am kon mu ne ko dekk bi yalla ko tan def ci ngeen gi mindeef mu ne borom bi tabarak wa taala yoni fa ki gën ci nit ñi mom tabarak wa taala lizalika faqat tawada bil hilaki liman qasadaha bisu motax mak ku fa bëgg def lu bon rek yalla toroxal ku fa bëgg def lu bon yalla tabaaraku wa ta'ala moy dam salox mune hiya markazul yabisa min al ard moy centre fi wow ci kaw suuf aduna bi boko xaje ñenti xaj ñet yep ndox la ben mo wow ben place bobu muy kaaba mo jite fi wow fep ci aduna bi ndax kaaba gi ci dik aduna bi la ko yalla def kaaba ci dik aduna bi la nek ci deug bi la ko yalla sam su ñewé ci tarikh binaul kaaba gi kañ lañ ko tabax al imam qurtubi mune su ngeen di xol zahir li feñ ci al qur'an da ngay yaakar ne kaaba gi ibrahim moko tabax ne boy xol zahir aya alquran bi yalla di wax ci quran da ngay yaakar ne kaaba gi kan moko tabax ibrahim waye ndeke awwalu man banal kaaba al malaika malaika ñoo ñeek tabax kaaba gi malaika biñ ci paré dama tabax ko bobu ada bobu do ma dama amagul ci kaw suuf malaika ñoo ñoo tek fondama bi redd ko samp dal koy baye bi baye adama wacce ci kaw suuf alayhi salam yalla mu ne ko aja bismillah tabakhal kaaba gi après adam sis ibnu adam kokku lañ lan ne moy tiatu adama kokku tabit tabakh na kaaba bi kan après ibrahim alayhi salam ak domam ismaeil après isma ibrahim ak bayam ismaeil domam ismaeil ben xet buñ nan al amaliq ñu tamit yalla baxé na len ci sen jamono ñooñu nonu tawax nañ kaaba gi après benen xet buñ nan jurhum ñooñu ñoy goro ismaeil fala ismaeil takewon soxna ñooñu tawax nañ kaaba gi après kenn ci mamu yonent bi ku ñu wax qusay ibnu kilab koku tawax na kaaba gi après yonent bi alayhi salatu wassalam mok wa quraish tabakh nañ kaaba gi xam ngeen jangeen lolou ci tariikh surtout ñu jang tariikhul ibtidaai leçon yu ndaw yi jang nañ ne yonent alayhi salatu wassalam fekke na ñuy tabakh kaaba gi and ak ñom ba kaaba gi paré mu delu di ñëwaat fekk jappante nañ xulolu lañ bëgg rayante ñom wa quraish lan moy sababu sen jappante ak sen bëgg rayante moy kan moy jël hajaratul aswad dal dikoy dello ci place bi bi ñame problème bobu ñu ne légui xam nga ñi def dañuy tok ku ñu ñëk gis mu joggé kërëm di ñëw ci kaaba gi rek kok mo ñuy att ñu jekki rek gis yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam bobu nak nekagul yaronte bobu mu ngi tuddu al amin yaronte bi ñett ko tuddu ñett ko ngient mamam ak nit ñi ak yalla mamam moko tuddé muhammad bi mu juddo mamam mo ñew dal dikoy ouf wër kaaba gi juroom ñaar yoon dal ne samaytuhu muhammada tudina ko muhammad ñu ne ko limaza mu ne li yakuna mahmudan bayna as-samaa'i wal ard ngir mu ne ko ñu gëreem digënt asmaan ak suuf bi bu ko baye nit ñi dal ñew muhammad bobu da ci yok al amin nit ñi ñoo ci yok lool de al amin moy muhammad mi ñu wolu yalla al amin bi mu yok ci rasulullah nek muhammadul amin rasulullah way xolal nit ñi d'accord nañ ci turu mamam d'accord nañ ci turu nit ñi waye bi ci yalla yoké rasulullah ñu ne ko ya lool mo mën ta nek da nga yoni ki nga xamne amna fi ay mag nañu ko mag ki demb la jottu ki xalalati nit ñi chaque jour bu yalla waxé dañuy lank waye mom yoronte bobu alayhi salam and na ak wa quraish ñu tabax kaaba gi ak kan abdullah ibn zubayr tabax na kaaba gi hajjaj ibn yusuf tabax na kaaba gi sultan murad ar-rabi tabax na kaaba gi ki ci mujj ci buru makkay moy khadimul haramain al-malik fahd ibn abdul aziz koku nak mo jël ndam li waxuma mo jël ndam li pour mom la yalla andal de mana lim ci def ken def ko instant bi sax ñu ngi koy yaatalat malik abdallah mu ngi koy yaatalat ben côté bi waye fahd lim fa def ci tabax amatul pour meuna ñewat ci aduna ba def fa lu raw fahd lim fa def kon mbokk bi non laaj kérok laaj bi su fekke ñew na da non laaj ñan ño tabax kaaba gi ben neel malaaka yi ñaar neel adama ñett neel sis ñent neel ibrahim ak ismaeil ñent neel al amaliq jurom neel jurhum jurom ben neel qusay ibn kilab annabi muhammad wa quraish abdullah ibn zubayr hajjaj ibn yusuf sultan murad khadimul haramain al malik fahd ibn abdul aziz ñi ñoy ñi tabaxat kaaba gi mbokk yi lepp am solo fep mo am importance fep lañuy ñaan yalla ab julit mu tek fa tankam waye ci kaaba gi ci limu am solo solo solo haram bi limu am importance kaaba gi fukk mbir ak ñett ñoo ci nek kaaba gi loolu ngeen gis mu taxaw non ñul non te mom kat koñ yi ñukoy mur seul biñu bindu alquran te mo am buntu lool nonu ngeen di gis fukk mbir ak ñett mo fa nek waye ñetti mbir lañu may ab julit mu laal ko leneen le bokale la ndeysaan semaine bele bi sama yaay amé accident tank bi dam ma yobbu hôpital ma ngi taxaw ni ci ban hôpital yi ma dégg ay maire nan naari ñoo gëna bon ci aduna bi ak keneen ki nan ko xamoo leen nek ñoom ñu ngi waxtaan ci mbirum kaaba ñu gis na naari dañoo bona bona bo bu gëna laal kaaba gi sax ñu ne haram haram mais benen maire bi ni ñu waay ci daal leen di daggal saga ndey ndeysaan xam nga ñoom li ñuy wax ne naari dañoo aram wala dañoo bon dañuy bañ ku laal kaaba gi wala ku laal karo yi wala ku laal miir yi wala ku laal poto yi wala ku laal mais loolu diine amul fenn fu ñu jàng nañu raay diw ci kanam fan ay tabax ak ay garab ak ay poto ak ay karo ak ay sijaada fan ku ci gis benn texte ci alquran wala ci sunna yonent bu yonentene raayel sijaada def seen kaw seen bopp wala ngeen raay poto def seen bopp wala ngeen raay buntu def seen bopp wala nu fi ko bind legi nak naari suñu la gisee ngay raay lool ñu ne la haram haza hajar bi khair kessala khair la yadur wala yanfa da nga bëgg tiyaba udu allah ñaanal yalla legi nak su ko defee comme nenañ leen haram ñu lay fa ne da ñaari dañoo bon dañ leen di iñaane ñu laal non ñoom buñ la tere nga bañ dañuy taxaw di la xool duñu insisté duñ fa nekk di la dóor wala ñu lay nangam wala ñun déedéet dana la tere nag tere yu metti ba nga xam ne li aram na ànd naa ak ay nit ñu dem fi yonent bi nëbbu woon keroog ba muy gàddaay ñu ñëw ñuy for xeer yi ay nit di for ay xeer benn naar ne ma yow doo tere ñii ma ne ko wax naa ba sonn mu ne ma wax leen xeer yii xeer la comme xeer yi nekk seen dëkk laa ya dur wala yan fa li xeer kese la xoola Omar keroog bu muy fóon xajaraf aswad lan la ko wax alim tu annaka xajar law lam ara rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltu ko xott wallahi xajaraf aswad xam naa ne xeer kese nga doo jëriñ doo lor su ma gisuloon yonente la fóon du la fóon ñetti place yi treize yi may lim yëpp ñetti mbir lañ ci war a laal ñett bi ci njëkk bu ngeen demee ci kaaba gi am na fa lu ñuy wax alxajarul aswad am na fa lu ñuy wax alxajarul aswad mooy xeer wu ñuul xeer boobu lan mooy mbiram xeer wu ñuul la boo xam ne mu ngi ci alsharq fi lkaaba fi ruknil sharq fi lkaaba kaaba gi ñeenti koñ la benn koñ bi nekk ci sharq bi foofu la xajaratul aswad nekk foofu la ñuy tàmbalee tawaaf kii dem di tawaaf yi di wër kaaba gi juróom-ñaari yoon porte bu mu munta duggee ci porte yi xajaratul aswad lay départ wër départ soo fa ñëwaatee nga am benn nga départ soo fa ñëwaatee nga départ ci biir wër bi ngay wër xajaratul aswad di wër kaaba gi ñaan bi ngay ñaan diggante ruknul yamaani ak xajaratul aswad mooy rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina azabannaar xam na ñu bëri nag dinañ def yeneen ñaan waaye bii moom la ñu santaane moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xajaratul aswad fu mu jóge aljanna la jóge yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi wax ne xeer bi dafa weexoon tàll ba mel ne sow waaye bàkkaari doomu aadama yi moo ko ñuulal waaye xeer bi sax am na ay agression yu dal ci kawam ay yooni yooni yooni yoon am na ñu sàcc xeer bi am na ñu ko jéemoon sàcc ki ci mujj mooy rajulul farisi min bilaadi afghan am na ci kenn koo xam ne perse la jóge woon ci réew mu tudd ak réewum afghanistan sacc xeer bi waaye bu ñu ko jàppee moom dañ ko pendre foofu ci saas daal di koy rey. looloo ngi nekkoon ci jamono al malik abdul aziz al saoud, mooy buur yi fa nekk tey seen jamono bàyyi la woon. mi ngi amoon 1351 hijria, waaye am na yoon. loolu sax bokk na ci li taxoon ma woo góor gi téléphone, parce que bi ma gisee mu def hajaratul aswad ñetti xeer, juróom ñetti xeer, te ma ko woo téléphone, ma ne ko dama la soxla. bi mu ñëwee ñu toog ñun ñaar ñu waxtaan, ma ne ko yow sa téere bi, mu ne ma waaw, ma daal di génne photo bi. ne ko hajaratul aswad damaa gis nga def ko juróom ñetti xeer, mooy comme ni mu nekkee nii. mu ree mu ne ma waaw ak lan, ma ne ko noonu fii rek laa yemagu, maa ngi koy liir pare gu ma. mu ne ma lii chia yi ñoo sàccoon xeer bi. ndekkee gis ngeen kaaba gi, jamonoy aj dañuy yëkkati yërëmi ba ci kaw. auteur boo xam ne kenn du ko laal, xam nga lu tax? ndekkee am na doomu aadama yoo xam dañuy dem yor ay ciseau bëgg a dagg ci mbalaanu kaaba gi indaal yóbbaale pour njabar. am na ñoo xam ne dañ fay yóbbaale ay cabinet, est ce xam ngeen loolu? cabinet pour taqal barab bi pour am alal. kenn netteli ma ren maa jàkkaarloog sama bën ñaari yoon ay jalu dem àll ba ci kaaba. yenn saa yi ñu ne dañoo tànc ay nit ñu def ko, yenn saa yi ñu ne waa ji dafa, waaye yenn saa yi mu am ay njabarkat yoo xam dañ leen di wax loolu pour ñoom àllal. nekk naa di tawaaf billahi wa rabbul kaaba, ci jàkka laa nekk, rus naa may fen loolu ci néegu yàlla. tawaaf naa ba ci yàgg rek gis nit ñi di daw, ma yegg si gis muy ay dem àll ba moom. mais rapidement dañ koy raxas ba mu set. beneen bi dama doon ñibbi ma dajeeg moom, ñi dañuy dem moo daal période aj dañuy aj yërëm ba ci kaw, kenn du ko mun jot. dek am na nit ñoo xam dañuy ñëw di ci bëgg a dagg, ñu leen koy wax. même matière bi ñu tabaxe kaaba gi da ngay gis kenn mun koo xoos ba nga am ci dara sunguf, kenn munu ko gis ma, ndax mbon gu nit ñi bon. am na ñoo xam ne alal jaral na leen lu nekk, jaral na leen rey nit, jaral na leen xërëm nit, jaral na leen dem ci armeel yi di sulli ay néew, jaral na leen dem ci armeel yi di sang, jaral na leen lu ne. loo leen wax pour nga am alal dinañ ko def, ku dem ba barab yooyu rek di mooy yàlla. loolu kenn mënatul ci moom dara, kenn mënatul ci yow dara, ku dem ba màkk di mooy yàlla. parce que barab su sellee nga jaamu fa yàlla nit noonu tiyaaba yi di, waaye bu sellee nga mooy fa yàlla noonu la bàkkaar yi di réy. te souvent dañ lay wax jinne yi dañ lay wax ne barab bu sellee nga mooy fa yàlla rek da ngay am li nga bëgg, ñun dañ lay defal li nga bëgg, parce que ci la jinne yi di xam ne yow kaafir dëgg nga, yow vrai yéeféer nga, su ko defee nag ñu far ak yow. kon xeer bii di hajaratul aswad, na ngeen xam ne mbokk yi moom aljanna la jóge. loolu ay xéewal la yu yàlla defal ummatu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yenent bi ne hajaratul aswad dafa bokk ci aljanna, moom bokkul sax ci mbir yi nga xam ne ci kaw suuf la bàyyeeko abadan, moom aljanna la bokk. nazala alhajaratul aswad min aljanna wa huwa ashaddu bayat min allaban fa sawadathu khataya bani adam. hadis bi sunanu tirmizi wa sahahu al albani. yont yàlla muhammad alayhi salatu wasalam ne hajaratu aswad xeer la boo xam ne mu ngi bàyyeekoo aljanna. nee na weexaay bi dafa taroon ba mel ne soow, weexaay soow, waaye li ko ñuulal léegi ba mu ñuul kukk mooy bàkkaari doomi aadama yi ñoo ko bàkkaarloo. nee na xeer bi ki koy tawaaf, ki ko bëgg a laal, li ñu santaane mooy boo wëree ba yegsi ci moom nga fóon ko, fekkee mën naa nekk. waaye gis nga yonent bi alayhi salatu wasalaam ci jàngale diine bu yomb, yonent bi ba muy tawaaf kaaba gi, yonent bi ñaata yoon laaj? ah, benn yoon. boo yëxoon tuuti rek ma génne kado yi de. gaaw boo yëxoon tuuti ma génne kado yi. benn yoon la yonent bi aj. bi muy aj ci kaw gëléem la war, bi mu ñëwee ba tiim hajaratul aswad wàccul de, dafa jël bant bi mu yor kaan bi daal ko ciy dugal continué. gis nga ni mu yombalé xéet motax buxanté yi fa am légui ak réyanté yi ak mbëkënté yi ak yenn saay ñu tanc fu nit ba mu summiku ay yiram yaramu neen lool nekkul lu ñu santané dañ la né bu yombé ci yow nga phone phone boko mën ta phone mais di nga gis ko xam day ñëw di agressé ji nit ñi di leen door ay campagne di leen bumax pour egg fofu kecc nit ñi sanni bu leen mo leen ëpp doole lool santané wuñ ndax yonent jangale wu loolu yonent ci kaw gëleem la nekk bi mu ñëwé ba timaji dafa aswat waccul gëleem gi bant la ci duggal ndax jangale diine yonent li gëna yomb ci diine loolu la jangale nga fon loolu lañu loolu lañu jangale ci képp ko xamné da ngay aj su yombé ci yow fonal bu jafé ci yow waxal allahu akbar mo xon na la sank né boy départ tawaf ci xéer bi ngay départé waye mbokk yi xéer bi di hajaratul aswad yene say yi amna ci doomu adama yo xamné dañ ko utal yenen tour bu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam utalul won moy hajarul aswad yene say nga deg ñi wax lool am hajarul aswad waye lool nekkul teggin ndax yonent alayhi salatu wassalam tudde wu ko wul won nonu yonent bi mu ngi ko tudde won al hajarul aswad non la ko yonent bi tudde won lolou mom moy ben ci luñ doon wax sank ci yene ci kaaba gi yi mo xoni ne ci kaaba gi ñaata la won ha benen bi moy baabul kaaba buntu kaaba gi mbokk yi kaaba gi amna dedet waxuma jakk ci de kaaba bi la wax dedet lolou moy bunti juma ci kaaba gi ci bopam li ngeen di gis ni li ñaata buntu la benn buntu bi buntu lan la buntu or la xam ngeen ñaata kilogramme or la dama dañuy conquérage dañuy conquérage sa kaaba mak xam ngeen buntu kaaba gi ñaata la ñaata kilogramme or la 280 kilogramme or buntu kaaba gi la wax de 280 kilogramme or la xam ngeen ñaata lañ ko defare ci khalisu arabie saoudite 13 millions rial mu nek 2 milliards francs cfa yu manqué tout 2 milliards cfa yu manqué tout dañ tabaxé buntu kaaba gi dama lé kuy concurrence borom alal day fé nga am alal kuy jaay doole day fék tukulori néna sada ñaago dokko wa sada molo jambaro fonna ni pularo do sida ñaago dokko ada molo jambaro ñu ne boy ñaan ñaanal ko am boy laqatu nga laqatu ci jambar boy ñaan nga ñaan ko amul fakhidu shay kaaba gi kan boy tok dan dañ koy konkra ñu kay fi kay ko makka ko medina noir rek dañ ramun tor buntu bi buñ ko jaayal jënd wa sénégal yépp buntu bi kasse buntu kaaba gi ha 280 kg or la allahu akbar kan mo joxe won ndigal nañ ko def moy kenn ci bour yi ku tuddu al malik khalid ibn abdul aziz al saudi yarhamuhullah doron tawaf qadima bil kaaba mu gis anazak mu gis buntu bi khawarab mu ne neegu yalla buntam warul melni bi mu ñugé mu joxé ndigal mu né len changer len buntu bi gaay daal di dajalé 13 millions khalis arabie saoudite bu ngeen joggé ngeen calculer ko 13 millions la ngeen xol ñaata la cfa di ngeen gis 2 milliards la yu manqué touti néna ci lañ ko défar mu nekk buntu kaaba gi mu nekk buntu or ban mo ci dess al mizab mo ci tegu moy ñettel mizab ñaaji makk da nañ gis ci kaw kaaba gi amna fa lenn lu melni comme chatu ventilateur bi mais or la ndoxum taw mi fa lay wacce waaw ci kaw kaaba gi amna ben weñ bu fa nek gudday bi comme ni ventilateur bi guddé ni wala mu gën ko gudd tuti lutax ñu def ko fa ndoxum taw mi bu dalé ci kaaba gi ci kaw fofu lay jaar daali wacc lélé nga gis ay nit di acc ci jamono yi taw fofu di soti dox nit ñi di ngang di naan muy soté nga gis ñuy buxanté bu fu nek naan kaaba gi joxna ma naan han ci kaw guccer wa guccer la guccer la mais gucceru or la ni la timé lolou amna fa fofu ci kaaba gi ku dem ding ko gis mu ngi tuddu al miza lolou amna fa as-sazruan lolou moy kaaba gi liko wërni ci entourage bi ci souf dañ ko def mu def ni so ci deugé da ngay glisser lolou mo lay woné kenn munta yegg ci kaaba gi dem ci kaw parce que fofu dafa ri tax lolou mom mo indi hajaratul aswad ñi fay dem yeen say nga gis ñu rang mais dañuy jappandu ci nit ñi seen ben tank lañuy tek fo benen tank bu suuf lay teggu ndax ni mu ri taxé dafa sas kaaba gi waye dañ ko def mu daali pente so ci taxawé da ngay glisser lolou moy do muna ñew taxaw ci kaaba gi daali koy daali koy croiser le bras ndax ri taxay bi mom mo la koy xagn amna fa benen place bu ñuy wax juromel moy hajru ismaeil al azim al hatim hajru ismaeil hajru ismaeil fan la fa nek moy 5e bi hajru ismaeil moy ci kaaba gi bu ngeen ko xolé ni mu taxawé nonu ñuul amna lu nekk ci benen côté bi mais dafa def ben cercle dafa def ben cercle ni kuy sétane kaaba gi ci sunu nit di julli di ngay gis lu ñuul li taxaw ni amna lu ko wër waye wëru ko kap ba dem ben côté bi dong la par exemple ngeen doon xol photo bi fi li tour bi lool nak borom xam nañu ci kaaba gi la bokkon mais dañ ko wañi ñen ñi ne dedet fala ismaila daan taxaw di jotali ibrahim xeer yi ak fan bim daan jamb pour ñu tabax kaaba gi loolu amna fa al multazam multazam mi ngi nek digeunte hajaratul aswad ak ba'abul kaaba fofu dañ koy laal bal sax waxuma laal waye mom ngay gis nit ñi ñew taxaw seuf fa seen deun ak seen biir ak seeni oom ak seeni jeuk ak seen bakkan ak seen tuñ ni fan la nek digeunte hajaratul aswad la nek ak ba'abul kaaba digeunte bobu ñaata place la wax yu ñuy laal dedet ñaar lañuy laal yeneen dama leen di wax li fa nek kenn du ko laal hajaratul aswad lañ fay laal ak bi ma wax legi muy lan al multazam mo nek digeunte kaaba gi ak hajaratul aswad mir bu ndaw la ni la def ni hajaratul aswad mo nek ci chat bi ni multazam mo nek fi bu kaaba mo nek comme digeunte bi fofu nit ñi buñ ko aji ku yalla may bo fu mune taxaw ñu taxaw fa amna fa fu ñu wax maqamu sayyidina ibrahim so xolé kaaba gi ni mu def non wër amna ci côté bi ni ben place bo xamne dafa taxaw ni ci kaw melni neegu seku neegu seku waye or la wala matière bi matière or la lool lañuy wax maqama ibrahim fofu ku tawax ba pare lan ngay def moy da ngay reculer nga dem ba ci place bobu nga julli ñaar rak mo nek ni zone ba mom ñaar tanki ci bir ñaar tanki ibrahim bo taxawé ni seen da gis ñaar tanki ibrahim yi def ni ci bir fofu moy maqam ibrahim fofu nak ngay julli ñaar rak mo lay nek ci kat da fay nek sa jeuk na boy ci mom ngay julli ni ci ginnaw su fekke difficile na nga dem ba sori su fekke difficile na fo lo dem en tout cas na nek sa bor bobu rek su fekke difficile na fo julli ci kaaba gi yalla la ko yalla nangul place bobu tamit amna fo mo ngi tuddu maqam ibrahim amna fa benen place buñ nan ruknul hajarul aswad moy juroom ñettel bi ana hajarul aswad fu nek ci koñ bi na koñ bi hajaratul aswad nek amna fa da ngay gis ñu bind ci kaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñent so ci waf kaaba gi sir bi nga lambo mbag gauche bi do ko mur mbagu gauche gi moy correspond ak ruknu bobu bi mbagu gauche bi man ni ngay wéré ni mbag bi wour kaaba gi mbag bobu kenn duko mur benen mbag bi la ngay mur ci ñi tawaf kaaba su fekke tawaf nga ba paré da nga wara murat sa awra yi ko wara dindi wat mais lélé nga gis ku tawaf bu genn kaaba gi dem ba kërëm yendo nonu journée bi fo daj ak mom melna kuy tawaf fek bi ngay tawaf nga wara def lol bo paré da nga wara dello wat ci yéré yi ponk bobu keno bobu mu ngi fofu mom tamit ci bir kaaba gi la bok amna fa aussi fu ñu wax aruknul yamani ñenti koñ la ben koñ bi ruknul hajaratul aswad la benen koñ bi ruknul yamani benen koñ bi ruknul shami benen koñ bi ruknul iraqi mu nek ñenti koñ kon ruknul hajaratul aswad mom ngay tambalé nga tek ci ruknu yamani nga tek ci al iraqi ruknul yamani nak mom bo ñe dang fay bomb señ xali mom mën nga ko laal ñet mu nek ñetti place mën nga laal ruknul yamani mën nga laal hajratul aswad mën nga laal mazalik waye yeneen yep nak borom xam xam mi dañ ko ciaré kene amu fa droit dem di raay di diw ci sa kanam bom mo doon fukel ak ben fukel ak ñaar moy sitarul kaaba kaaba gi dafa am yere kaaba gi bu ñëk ba buuri ñoko daan solal buuri nekk ci aduna bi ñu daan solal kaaba gi ay yere mais après ci abi mujju yi buuri makka yi ñom ñoy solal kaaba gi benen bi moy dafa am ben famille bo xamne ñu ngi ci kaaba gi ñom ñoy denc ciabi kaaba gi ñom ñoo doon jël encore yere bi mais légui instant yi ñu tollu buru makka kep ku falu makka da ngay buñuy kaaba gi dañ koy raxas dañ koy sang fam bis buñ koy sang bis bobu lañ koy sang bis bobu lañuy changer yere bi solal ko yere bu bes yere biñ ko solalon fami bobu dañ koy jaay bur bi jënd ko dem denc ko xaritam yi nekk ci adina bi ku ñew rek mu daal la ci daggal lu toll ni ci yaara daal la koy may ne la barkeelu wala seen xarit loolu lañ koy duñ koy jënd ci fami bobu di ko maye seeni xarit ak seeni yeneen buur yeeg yeneen président yi boo ñëw ñu daal la ci dakkal jox la mais fami boobu léegi ñoom lan la leen di fay xaalis moo ko remplacé amma caabi kaaba gi caaba bi moom fami boobu yonent bi nee na ku ko jël ci ñoom bandi nga ba yonent bi nekkee yonent ba fiinu toog caabi kaaba gi ah fami boobu dong ñoom ñoo koy yor ki ko doon yor sax fan yi dafa gaañu keneen lañ ko jox ci fami ba moom moo yor caabi ji keneen fan yi rek bu ñu ajee ba pare la waa ji gaañu léegi keneen lañ ko jox léegi lan moo des mooy benn gis ngeen sitaar kon kaaba gi dañ koy sang bis buñ koy sang dañuy simbi mbub mi solalaat ko mbubu mbub moomu ngeen gis ñu bind alquran dañ ko koy solalaat fukkeel ak ñett mooy xattu al marmar al bunni am na fa benn trait peinture bi nu mel comme batañ si dañ ko rëddin dañ ko peinture nii mu tàmbale ca ruknul hajaratul aswad daal di dem fi ñuy tawaafee lan lañ la bëgg a woon foofu ba pare su demee ba fond ba ñu def fa benn poto bu verte benn lampe boo xam ne dafay signaler couleur bu verte luñ lay wax mooy yow mi aj boo ñëwee ba ci trait bi ngay tàmbalee tawaaf saa ñëwee ba ci lampe bi nga xam ne am nga un maanaam bu nit ñi baree kenn dootul gis trait bi ci suuf ndax dañ ciy dëgg loolu moo tax ñu def lampe bi ci kaw lampe bu verte bi léegi nag lampe bu verte bi mooy signal bi saa yoo tawaafee ba egsi ci lampe bu verte bi nga xam ne am nga un kon incha allah mbokk yi comme gie jot na ñu dagg fii dars bi bu ñu toogaatee benn weer ñaari weer ñu daal di eggali fii ñu yem ñu daal di eggali benn bu ci nekk nag ak ci biir kaaba gi lan moo fa nekk ak yeneen ak jumaa ji ñaata sooroor la ak jumaa ji ñaata bunt la ñu daal di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am nga laaj?